jako. A budeme pokračovat třetím dnešním přednášejícím a přidržíme se zjevně polemického tématu západu Číny a tak dál. Jsem rád, že můžu přivítat Milana Kreuzigera, který působí právě na Centru globálních studií. Věnuje se také otázce interkulturních vztahů, interpretaci kultur v globálním kontextu, zaměřuje se na vizuální studia, proměny identit. Právě vizuální studia je oblast, ve které, pokud vím, tak působili dříve jako třeba jako kurátor. A z jeho prací bych jmenoval třeba kulturu v době zrychlené globalizace nebo knihu, na které se podílel se zde před chvíli přítomným Ondřejem Lánským, Modernita lomeno modernity v euroasijských a civilizačních kontextech. Děkuji za uvedení. Dobrý podvečer. Pokusím teda stručně tato svá tři témata, které jsem si zvolil, vám nějak představit. První, na co se zaměřím, je na problém lokální situovanost, které souvisí s nějakou situovaností našeho vzdělávání. Další problém, kterému bych se chtěl věnovat, bude euroasijský obrat, takový pohled na revizi historie Evropy a Asie z lokální perspektivy. A v závěru bych se chtěl podívat do budoucnosti a ve vztahu ke vzdělávání. Tak teď bych chtěl uvést ten problém lokálního. To je vesnička, kde jsem se narodil, a neříkám to z toho banálního důvodu, abych představil svoji bibliografii, ale je to z toho důvodu, že já jsem se narodil vedle toho kostela, kde je velká škola, a vlastně 19 let mého života jsem nemohl chodit do školy, protože jsem v ní bydlel, takže jsem v přezůvkách chodil z přízemí do prvního patra a moje matka byla zároveň moje učitelka. Takže si umíte představit. Ano, vím, že mám tady sympatizantku. Takže pokud mluvíme teď o vzdělávání, tak vlastně začínám v určité lokalitě, kde jsem se narodil a která mi poskytovala nějaký obraz světa, a prostřednictvím ní jsem se jak seznamoval s tím širším celkem a dospíval k nějakému obrazu celku, obrazu světa jako celku. Toto je naše zahrada, čili školní zahrada. A to vlevo, to je ta škola, kde jsme bydleli a byla spojena s tím kostelem. A vlastně na vesnici jsou taková tři důležitá místa, kostel, škola a zdravotní středisko. A hřbitov ještě. Hřbitov a hospoda ještě. A samozřejmě, pardon, to necháme na večer. A v momentě, kdy jsme vlastně tu školu, která byla původně založena v 19. století, opravili, tak ji zrušili, protože Husákovi děti vlastně, ta éra Husákových dětí zmizela a tím skončil náš vlastně i vlastně pobyt v Měrtíně v této Když tady uvádím vlastně ten problém, se kterým vlastně přicházíme, to znamená, nebo tak začnu z jiného konce. V mé době, když jsem se narodil, došlo k revolučním událostem, že člověk se dostal do vesmíru, 61, a lidé vstoupili poprvé na měsíc. Takže to uvádím jako takový jako rozptyl mezi tou konkrétní malou lokalitou a tím přesahem, ke kterému vlastně to vzdělání má směřovat a které má uchopit vlastně to, co je mezi tím malým a tím, co vlastně překračuje naše obzory, nebo to, co nám dává nějakou možnost nadhledu nebo pohledu. Vlastně poprvé v historii lidstva se stalo to, že lidé mohli pohlížet na planetu, na které žijí. S tím vlastně se dostávám k určitým východiskům, na který bych chtěl poukázat, že vzdělání je vždycky situované, že vzdělání není od začátku nějak jako univerzální, ale že vždycky vycházíte z nějakého místa, které zároveň tvoří i vaše limity toho poznání, protože jste součástí nějaké rodiny, nějaké komunity, jste součástí nějaké společnosti Evropy a vlastně máte i přesah, že jste člověk jako obyvatel planety Země a díváte se do vesmíru. Harmonicky vlastně vzdělání by mělo proporčně a harmonicky propojit vlastně tyto všechny úrovně a na žádné se vlastně jakoby nezastavit, nezůstat uvízlý vlastně v nějaké nižší úrovni, ale problém je v tom, že vlastně tu komplexitu teprve odhalujeme a že vždycky, když objevíme nějakou další perspektivu, která nám umožní vidět tu předchozí, tak teprve jakoby získáváme další odstup a to je vlastně úkolem vzdělávání tyto úrovně vlastně překračovat. Tady ten pojem glokalizace pochází vlastně z japonštiny a velice ho rozvíjel v souvislosti se studiem globalizace Roland Robertson, který má vlastně velkou zásluhu v 90. letech na jeho uvedení do těchto globálních studií. Vlastně vzdělání by mělo s nějakým kritickým odstupem ukázat dynamiku změn komplexitu světa, včetně ambivalencí, protikladů, tenzí, konfliktů. Ale to vzdělání vlastně naráží na problém toho lokálního omezení, národních diskurzů nebo civilizační sebestřednosti, což bych souhrně nazval centrizmy, ať už mluvíme o eurocentrizmu, západocentrizmu, occidentalismu, sinocentrizmu a podobně. Teď otázka je, kde by mělo vlastně vzdělání začínat, abychom to stihli takzvaně. A teď jsme v tom problému, že čelíme planetárním problémům, ale naše vzdělání se váže k nějaké omezené úrovni nebo k omezenému měřítku, ve kterém vlastně se do současné doby utvářelo nebo s nímž jsme byli do současné doby spokojeni. Tady můžeme se podívat na planetu Zemi nebo na pohled na, můžeme vlastně brát Zemi nebo studium lidstva na Zemi z pohledu lidských migrací. Takže můžeme začít 6 až 8 milionů let a sledovat, jak ty migrační toky procházely celou planetou. Možná by nám to dalo nový nějaký výchozí základ pro chápání vlastně současné situace. Další pojem, na který bych se chtěl soustředit a o kterém tady už byla diskuze, je vlastně ten pojem západu, nebo spíše bychom měli mluvit o bývalém západu. Farid Zakaria mluví o postamerickém světě, mluví se o pozápadním světě. Vlastně s tím rozpadem východního a západního bloku se vlastně ztratila jakási vlastně smysluplnost těch pojmů, které do té doby platily. Západ je jako třeba Delantym chápán jako ideologický, geopolitický, kulturní konstrukt, který se vytvářel, měnil ve specifických historických podmínkách v době kolonizace, druhé světové války, bipolárním světě, který už vlastně dneska ztratil svoji vlastně opodstatněnost. Můžeme také vlastně ten pojem západu vztahovat k různým referencím, můžeme západ vztahovat k těm důležitým centrům, jako jsou Spojené státy, Německo nebo Japonsko na východě. Můžeme ho brát jako vztah Evropy, Spojených států amerických. Můžeme ho brát i v dalších souvislostech. Teď se dostávám k takovému posunu, kdy se chci zaměřit na vztah Evropy nebo Evropské unie a toho, co ji obklopuje, nebo těch dalších globálních hráčů. A směřuji teda k dalšímu pojmu, který bych chtěl představit, a to je euroasijský obrat. A zdá se mi, že vlastně tady to vidíme na tom grafu, že od roku 2000 upadá vlastně ta obchodní bilance se Spojenými státy a naopak roste obchodní bilance s Čínou. To je samozřejmě oblíbené kontroverzní téma. A u nás vlastně je to tak, že vztah k Číně se buď to bere tak, že vlastně jakési referendum víceméně spojené s osobou prezidenta, takže vlastně vztah k Číně není vlastně vztah k Číně, ale je to vztah k prezidentovi, který vlastně reprezentuje vlastně tento odkaz na Čínu nebo tento vliv. A pohybujeme se v určitých krajnostech mezi vlastně adorací a odmítáním a vlastně určitým vlastně zásadním nesouladem nebo neschopností vlastně uvažovat o Číně jako civilizaci, která má nějakou dlouhou historii, a chápat ji jako určitého důležitého globálního hráče v současnosti, kterého vlastně potřebujeme, pokud mluvíme o těch planetárních problémech. To ještě vlastně se tady vracím k tomu pojmu západ, který vlastně Evropa prochází v nějakou fragmentací, na zpětnou fragmentací na národní státy, zároveň Brexit ji dělí, a Spojené státy procházejí dalším obdobím, kdy se jedná vlastně o problém uznání určitých minorit skupin, které jejichž vlastně uznání neproběhlo zcela a teď se vlastně projevuje v té epidemické krizi a v dalších krizích znovu. To je vlastně symbolicky se to vlastně projevuje tím ničením nebo zpochybňováním skulptur, soch, označováním různých budov a podobně. V té druhé části se chci zaměřit tedy na ten eurazijský obrat a sledovat linii revize historie Evropy a Asie, ke které došlo zvláště vlastně po druhé světové válce. To bylo období, kdy se zakládaly důležité mezinárodní instituce jako OSN, kdy vlastně ten marasmus války byl překonáván nějakou snahou se vyvázat z moci těch národních států. A jedním z těch důležitých historiků byl Marshall Hodgson, který působil v Chicagu ve Spojených státech a který se vlastně měl takovou otevřenou hlavu, z níž se podíval vlastně na historii Evropy ve vztahu k Asii, k islámu, k Africe. A začal nově uvažovat o těchto vztazích. Bohužel zemřel poměrně mladý a jeho dílo vyšlo až posmrtně, ale měl velkou důležitost pro založení, vlastně byl jedním z klíčových autorů pro chápání Asie nebo pro založení světové historie. Dalším důležitým autorem to byl antropolog Jack Goody, který vlastně byl profesorem na univerzitě v Cambridge a který vlastně dělal průzkumy jak v Evropě, v severní Africe, Indii, Číně, Japonsku. A ten vlastně také přišel, nebo byl jedním z důležitých osobností, která zpochybnila vlastně tu sebestřednost Evropy, když poukázal na to, že vlastně ta prvotní globalizace přišla z východu a ten zázrak, jak se předtím vlastně studoval, že ten evropský zázrak, vlastně by nebyl myslitelný bez těch podnětů, které přicházely právě z Asie, z Číny, z Indie, z islámského světa. Takže on se zabýval přehodnocením této evropské historie, která od vlastně úspěchu industriální revoluce si začala i reinterpretovat vlastní dějiny a vytvářela vlastně obraz nějaké svojí výjimečnosti, dominance a nějakou vlastně linku, která od antiky směřovala vlastně k tomu triumfálnímu vítězství v průmyslové revoluci. Takže on poukázal na ty faktory, které předcházely, které ovlivňovaly Evropu a na podněty, bez nichž vlastně by nebyla ta průmyslová revoluce nebo ten obrat k tomu úspěchu v Evropě možný. Další důležitým autorem, který se zabýval vlastně problémem divergence mezi Asií a Evropou, byl Kenneth Pomeranz, který vlastně má svoje předky v Německu a jeho rodiče emigrovali v době druhé světové války, který potom působil ve Spojených státech amerických. A ten vlastně studoval z ekonomické stránky a z dalších, z interdisciplinárních hledisek vlastně vztah Velké Británie a Číny a dospěl k tomu, že vlastně ta divergence, která se brala vlastně v té evropské historii jako nějaký výrazný prvek, tak není až tak výrazná, že nastává až někdy koncem 18. století a v průběhu 19. století, kdy úspěchy v Evropě umožnily vlastně ten rozvoj víceméně, ale jenom západní Evropy, z celé Evropy. Dalším autorem, který třeba navazuje, je Bin Wong. Tady třeba vidíme z hlediska HDP tu situaci od roku 1500 do roku 1950, že až vlastně potom roku 1800 nastává to rozpojení. Další rámec, který můžeme využít pro studium vztahu Evropy Číny, nabízí teorie modernit, nebo modernity modernit, která vlastně prošla v těch posledních 20 letech velkou změnou, kdy byl přehodnocen ten přístup, že západní modernita vlastně je jedna, ta se přenáší na různá místa planety a spíše Eisenstadt nebo Tuveiming nebo profesor Arnason přišli vlastně s konceptem různorodých modernit, které se rozvíjejí na různých místech odlišným způsobem a nabírají jinou podobu. Nebo koncept vlastně provázaných modernit od Terborna, nebo Arnason psal o těch té socialistické modernitě jako o typu modernity, která skolabovala, nebo další práce o varietách modernit od Ulricha Becka. Tady se můžeme podívat na ty grafická porovnání. To je od Terborna, kdy vlastně ty multiple modernities on chápe jakoby souběžné, neovlivňující se, když to entangled modernities vlastně vytvářejí nějaké zhluky a důležitá vlastně mezi nimi ta výměna, ta interakce, to vzájemné ovlivňování. To je, myslím, důležitý prvek, který tam výrazně vstupuje. No, tady ještě Ulrich Beck, který se v pozdní fázi svého života zaměřil na ty asijské modernity, kdy vlastně označil jako komprimované, což někteří berou jako sporný pojem, nebo studoval vlastně ty postkoloniální modernity jako reaktivní, vnucené modernity, tak dále. Tady bych chtěl připomenout tu Weiminga, jednoho z těch autorů, který se podílel na tom konceptu multiple modernities, který přišel vlastně s tím, že modernita je historický jev a zároveň konceptuální rámec, a on zdůrazňuje v rámci nebo v souvislosti s těmito modernitami oproti těm minulým badatelům, že vlastně je tady důležitý ta kontinuita tradic, protože dřív se bralo, že vlastně modernita a tradice jsou ve vzájemném protikladu, a to třeba se týkalo i toho konfuciánství, které se bralo jako překážka modernity, rozvoje modernity v Číně. Nebo zdůrazňuje vlastně pro západ důležitost poznání nezápadních civilizací a pro vlastně vlastní pochopení, naše vlastní pochopení naší vlastní modernity. Nebo pro, zdůrazňuje také, globální význam lokálního vědění. Takže tady se vracíme k tomu lokálnímu. Dalším vlastně rámcem teoretickým je zkoumání globální historie, které v posledních letech zažilo velký rozvoj. A Bailey například řekl, že všichni historici jsou nyní světoví historici, ale někteří to neví. Rozvíjí se ta globální historie, můžeme rozlišit asi tři paradigmata. Je to ta big history, která sleduje dějiny planety od Velkého třesku po současnost. Další paradigma se zaměřuje spíše na výměny, propojování v tom širokém rámci. Takový podle mě nejnadějnější směr, který se rozvíjí, se zaměřuje na určité formy globální integrace, přeshraniční integrace, které vlastně souvisely s nějakými systémovými změnami v globálním měřítku. Tam patří k těm důležitým představitelům Konrad nebo Osterhammel, Bentley, McNeil, další. Teď se dostávám k tomu třetímu, který představuje výhled do budoucnosti ve vztahu k vzdělávání. Domnívám se, že máme před sebou tři takové důležité transformace. První z nich se týká civilizační transformace ve vztahu k proměnám geopolitickým, geokulturním, geosociálním. Další rovina jsou technologické transformace, kdy mluvíme o tom, co je člověk a umělé inteligenci a podobných záležitostech nebo genových manipulacích. A další rovina, to jsou planetární environmentální změny nebo postantropocén. Tady jsem vám chtěl ukázat takový pohled do budoucnosti, jak podle současných hledisek nebo podle současných statistik a výpočtů by měla se změnit demografie v rámci naší planety. A vidíte, že vaši generaci, to tu příští generaci nebo kolem roku 2100 se svět docela významně změní, jestli do toho nezasáhne nějaká další epidemie nebo nějaká katastrofa. A například z těch 200, skoro 30 milionů lidí v Americe, v Africe, kteří tam byli v roce 1950, a v roce 2100 by mělo být víc než 4 miliardy lidí. Takže jsme tady před tou velkou civilizační proměnou, která způsobí možná to, že civilizační osou už nebude ta euroatlantická osa z Asií, ale že ta osa civilizační bude mezi Afrikou a Asií, Indií, Čínou. A co to všechno způsobí, to je otázka diskuze. Každopádně vždycky, když nastávaly nějaké demografické změny, tak to bylo spojeno jak teda s možností modernizace, velkého rozvoje, tak i třeba s válečnými konflikty a třeba s boji o zdroje a těmito nepříjemnými záležitostmi. Ne 300 miliony v Africe. 230. Jo, aha, jasně. 230, 228 přesně. No, takže to je to možné uspořádání civilizace v roce 2100. A na závěr jsem hledal, když mluvíme o vzdělávání, syllabus, který by byl inspirativní, a našel jsem ho v Japonsku na jedné univerzitě v jeho západní části Japonska a byl jsem vlastně velice překvapen, mile, protože jsem předpokládal, že takovýhle syllabus bude existovat možná za 50 nebo za více let a vidíte, že základem toho je východisko to lokální, ta japonská kultura, ale máme tady tři oblasti, čtyři. První se týká kosmopolitních studií, to znamená toho, co spojuje vlastně to lokální s tím globálním, s tím přesahem, tu polis, tu komunitu s tím, co je vzdálené a míří do nekonečna. A další jsou civilizační studia, které se taky zaměřují na historii civilizací jako celku a konflikty mezi nimi utváření. A další jsou inovativní studia. Ale ještě jedna pozitivní věc. Na té univerzitě učí česká pedagožka. Takže jsem si s ní dal v Praze schůzku, protože ona teď nemůže být v Japonsku. A takže to je pro mě taková určitá naděje, že se pohneme vlastně z toho eurocentrismu k nějakému světu jako celku v širším závěru. A taky v jejich syllabu můžete najít právě tu lokalitu Kyoto, japonské umění, ale také třeba moderní světovou historii, úvod do studia OSM, Peace Studies a další vlastně podnětné obory. A to je tečka, to jsme v Pekingu, to je Czech China Contemporary, to je galerie, nebo fronta vlastně, fasáda té galerie, kterou postavil česko-čínský pár a provozují v Pekingu. A vytvořil, ten design vytvořil architekt Fránek. Takže mezi tím, tou lokalitou, tím Měrotínem a tím Pekingem, tou dírou v Pekingu, bych se rozloučil. Děkuji za pozornost. Děkuji za navrácení naděje, otevírám diskuzi, hlásí se demo. Tak já vlastně navážu, ono se to bude týkat vlastně vás, tak jak Marka Hrubce, když tam se hovořilo o té čínské modernitě, v jaké smyslu, on se jmenoval nějak Weiling, nebo ten... Tu Weiming. Jo, ten autor hovoří o modernitě v Číně, protože když si člověk veme rozvoj vlastně konfuciánské Číny, s těmi všemi parametry, co jmenoval Marek Hrubec, tak ta Čína, zvlášť od nějakého 13. 14. století, taky v důsledku mongolských vpádů a tak dál, procházela prostě v podstatě obdobím stagnace a třeba je to pěkně popsáno v knize Naila Fergusona civilizace západ a zbytek světa, kde on přímo na konkrétních datech dokumentuje, jak rychle ta Čína začala prostě se dostávat do závěsu za ten západ. Třeba to pěkně dokumentuje nám zde dělníku, zatímco v Číně ve 13. století si dělník vydělával asi dvakrát tolik, co v Londýně, tak kolem roku 1800 už ten londýnský si vydělával asi 7 až 11 krát tolik, já si přesně nepamatuju to číslo. Jo, a tady toto si myslím, že pěkně jako charakterizuje, jak se změnila životní úroveň v Číně 13. století, vlastně města daleko modernější než v Evropě, nebo než většina evropských měst minimálně. V roku 1800 už ten poměr byl přesně obrácený. Jo, jde mě o to, že v jakém smyslu hovoříte o modernitě v Číně v souvislosti s tím konfuciánstvím, já ji tam teda moc nevidím, spíš naopak. V tom konfuciánství. V konfuciánském systému Číny. Protože tam byla jedna odrážka, vlastně modernita. To říká tu Weiming. Ale já nevím, jestli Ferguson měl vlastně nějaký původní výzkum, nebo jestli čerpal ze sekundární literatury. Nespíš sekundární, to tam má spoustu odkazů. Protože Pomeranč skutečně prováděl výzkum v té deltě Yangtze River a zkoumal to porovnávat, dělal porovnávací přesný výzkum s oblastmi v Británii a došel teda k opačným závěrům, než jste říkal. Ale v tu modernitu vidím také v rozvoji vlastně metalurgie, v zvládnutí vlastně těch byrokratické vlastně nějakého vlastně vytvoření institucí, které by umožnily vlastně operovat, pracovat s takovým velkým množstvím, jako bylo v Číně. Vlastně ty velké lokality, ta logistika, to vlastně není něco, co existuje už předem, ale to je potřeba k tomu dospět a osvojit si a vytvořit v nějaké době ty instituce, které by zvládly třeba ten obchod, obranu, další věci. Srovnáme efektivitu třeba v Francie Ludvíka 14. a tehdejší Číny. Jo, tam už je vidět prostě ten obrovský rozdíl. Ale rozdíl bylo moje jméno, která jmenovala, já bych jenom krátce. Co se týče celkového hrubého domácího produktu, tak Čína ho měla větší než USA před 140 lety. Jo, tam se proměnili, takže Čína před 140 lety se dostala v závěsu za USA z hlediska jako celkového výroby, obchodu a tak dále. Ale v roce 2014 se to zase obrátilo, že vlastně podle parity kupní síly se Čína stala větší ekonomikou než to. Jinak k tomu tu Weiningovi, to je právě zajímavý autor, který je na západě i v Číně. On byl šéf katedry čínských studií na Harvardu dlouhý léta a pak, když šel do důchodu, tak teď se vrátil vlastně do Číny a přednáší v Pekingu. Jo. Ale je vlastně asi na západě je to nejuznávanější konfuciánský autor. No proto se ptám, co rozumí modernitou, jak ji definuje, jak ji specifikuje. Jo. Tu Weining, ale když mluví, tak on dává důraz, kromě historických věcí samozřejmě, až na 20. století, kdy padlo to impérium čínské a teprve se to začalo modernizovat a rozvíjet. Jo. A jenom poslední větou, já doufám, že když my tady takhle vysvětlujeme tu Weininga nebo Tianga Čína, že to nevypadá, že zrovna musíme mít ten samý názor. Já nejsem ani konzervativec, natož konfuciánský konzervativec, ale myslím si, že je důležité to poznat a vědět, co si ti autoři myslí. Já, než přidám slovo Petrovi, tak bych chtěl vyzvat vás všechny přítomné, abyste se taky zapojili, ať se to netočí tady jenom v uzavřeném kroužku, Petře. No, asi tři tři věci, něco možná je trošku, trošku vzdálené, je to jiná škola, jiná teorie než toto, ale je známa, ten autor u nás vyšel i v češtině, to se jmenuje Wallerstein, teorie světových systémů. To je starší, trošku starší. To je starší, jo, jestli se to dalo tam a vůbec, jako jste konec konců i Marie centra globálních studií, tak jsem se chtěl zeptat po slovo globalizace tady, u toho nezazněl, a nebo trošku jako i ta globalizace. Jo, ale je to, já možná bych ještě přece jenom, že si by to nešlo nějak tenhle ten pojem líp vymezit. A vedle toho, já mám pocit, že teda globalizace, nevím, možná hospodářské krize i dříve se mění v tom smyslu, že ten pohyb teda toho kapitálu třeba do zemí jihu, že se obrací. A to, možná i tohleto by bylo dobré zmínit, a možná i toho, jinak jako i v kuloárech, toho Arnasona, já si myslím, že to je velice jako důležitá, zajímavá osobnost. Vím, že začínal dokonce snad od frankfurtské školy, od Markuse. Jo, tak v Praze. No. Jo, ještě vy jste zmínil tu teorii, World System Theory, tak tam je důležitý autor, který se zabýval Čínou, který je zásadní pro tu reorientaci pohledu na Čínu nebo na Asii, to je A.G. Frank, který napsal Reorient, kde vysvětluje právě ty základy nebo to, co ho vedlo vlastně k novému pohledu na vztah Evropy a Číny a vidí právě ty Čínu a Indii vlastně jako ty vlastně hybatele té prvotní globalizace, která vlastně dala skrze islámský svět podnět Evropě, a dneska je už spousta prací, které se zabývají právě tím východním vlivem na renesanci, bez nichž vlastně třeba reforma bankovních institucí v Itálii a ty další podněty, technologické vynálezy, objevy, které proudily vlastně tou hedvábnou cestou mnoho let, a taky třeba bakterie proudily, že jo, tam i tam, třeba ta zmiňovaná černá smrt, ten mor, putoval asi 8 let, než se dostal ze té střední Asie do Evropy. Takže, kaslovatelný je vlastně až od té kafy. Že jo, tam nebyly písemné pořádné záznamy v nikdo centrální Asie po skládajícím se zlaté hodiny, ale jo, co přesně. A že na váš otázku? No, já jsem měl právě otázku, že člověk sleduje, že se interpretuje takové té teorie světových systémů, řekněme tomu tak pojedno, můžu se kde sledovat jako kořeny různých divergencí. Jsou určité přístupy, které zdůrazňují, že jak jste to zmiňoval, že už něco zase v září onoho helenského slunce a určitá, řekněme, jaké husagliánství, ať to nepopisuji. A pak jsou určité postoje, které zvýrazňují velký důraz odlišných náboženských tradic. Takže tradice křesťanská, islámská, konfuciánská a tak dále, které založily on byl v základě divergence, než se prostě projevily po staletích. Někteří vidí, jak a v těchto ekonomických statistikách spolumyslovou revoluci. Co byste řekl tomu, kdybych člověk viděl jako velké ty rozdíl někdy v tom té éře toho, řekněme, 14. nebo 15. století, kdy došlo k určitým vznikl s velmi strukturálních rozdíl. Mám na mysli na západě určité technologické inovace, kombinace, nevím, třeba hodinového stroje, střelného prachu, inovace v námořní dopravě, ale inovace společenské. Stavovské reprezentace, římské právo, které se stalo základem právní jistoty pevného systému, jsou třeba v tom čínském prostředí právní jistota byl velký nedostatek a islámském taky. Tak neviděl byste jako základ takové specifičnosti v Evropě někdy v tom vrcholném pozdním středověku, že to šlo k onímu základu pohybu, i jako z hlediska velikosti, bohatství, ten hlavní obchod a takhle ty zdroje bohatství byly v oněch východních provinciích z zdrojů, koření, hedváby, nebo na jihu zlata, ale ty strukturní společenské proměny v pozdním středověku mnoho set let před průmyslovou revoluci vytvořily základ jakési takové té moderní, ale řekl bych univerzalistické civilizace. Jak se díváte na tento pohled? Mně se líbily ty vaše okruhy, jak se tam včera uváděl, ty obchodní okruhy, jak mezi sebou. To se nějaký jako... já zkrát neměl přijmení. Co se týká teda tady těch autorů, které jsem zmiňoval, tak oni mají spíše názor, že od toho 11. století dále vlastně ten vliv Indie a Číny, že vlastně byli globální hráči a určovali pravidla hry. A vlastně v jejich režii byl vlastně i ten obchod s Evropou, že ta Evropa byla spíše do určité míry periferní zónou. A ve smyslu nějakých takových těch strukturálních poměn společnosti, ve smyslu nějakého hmotného bohatství, to o tom se nebavme. To bych si úplně netroufal tvrdit, ale třeba Judy vlastně zmiňuje, že ta Evropa vlastně si vlastně mnoho těch asijských invencí přisvojila, včetně vlastně třeba pojetí kapitalismu nebo volného trhu, že v té Asii vlastně to byly etapy, kdy Evropa byla mnohem víc vlastně omezovala vlastně přístup na své trhy nebo zajišťovala vlastně jakousi blokaci toho zboží, které přicházelo z toho jeho východu. Jak se přenášely nějaké sociální struktury, to myslím, že tam úplně vlastně to bych nemohl o tom jako víc mluvit. Ale... No právě tam grafy. Nemá tu specifičnost divergenci, ne? To... Mm. Ale třeba Goody říká, že i ta romantická láska, která jakoby se považovala za evropský pojem, takže vlastně má kořeny někde v té Asii. Na to odkazovalo doložení. A Goody byl antropolog, který vlastně dělal průzkum na těch konkrétních místech v Indii, v Číně, v Japonsku. Takže měl poznatky z těch konkrétních míst a studoval do hloubky tu kulturu, protože, jak víme, třeba Cambridge jako univerzita měla vlastně už od druhé světové války velkou, vlastně tam byla převezena knihovna z Číny a velké zdroje poznání vlastně Číny a tam se vlastně vznikala i to vlastně překlad té čínské encyklopedie nebo těch poznatků se transformoval do toho evropského světa. Díky, Jan, asi poslední reakce. Se já vrátil k samotným otázkám našich témat. Moje otázka je, jestli nechci zpochybnout legitimitu globálních studií, ale když založíme studium humanitní vzdělanosti nebo studium historie na studii civilizace celého světa, na různých kosmopolitních studií a tak interkulturální a tak dále, myslím pak výsledkem nebude ještě větší povrchnost vzdělání absolventů a ještě, kterou zažíváme i teď, když jsme vypráte a evropocentričtí. A pak a s tím se pojí možná ještě důležitější otázka, jestli ten absolvent takových studií bude odpovídat za celý svět, když neodpovídá za žádnou svou tradici. jsem se snažil z toho globálního, kde začal jsem tím jako globální předchod, ale vyšel jsem z té vesnice, která vás nějak formuje a vytváří nějaký obraz světa, který se snažíte v průběhu toho vzdělání doplňovat, překonávat nebo přehodnocovat. Takže to spojení toho globálního s tím globálním, s tím přesahujícím považuji za velice důležité a klade se na to důraz těch často ty global history vlastně neopouští úplně tu základnu vlastně těch archivních výzkumů a té tradiční historie, ale snaží se vlastně pochopit ty strukturální globální procesy a začlenit je do toho zkoumání těch regionů, které byly do té doby zkoumány vlastně jenom izolovaně. To je jako kdybyste psal dějiny velkých losin a nepřihlížel k ostatnímu světu. Takže podobným způsobem vlastně ten Bůhny kritizoval ty dějiny Evropy, že vlastně se odřízly a ta hranice mezi Evropou a Asií je vlastně taková, nedá se úplně jako říct, kde další Evropa, kde můžeme tam udělat nějakou čáru, ale kulturně vlastně tam stává takové přelevání. Takže si myslím, že to spojení globálního, to lokální, které Robertson zvláštňuje, je vlastně důležitým vlastně předpokladem pro pochopení těch velkých teorií, které se týkají vlastně těch globálních změn, interkulturních interakcí a podobně. Ještě jednou díky moc a za 10 minut u poslední dnešní přednášky.